wróciło. Moi drodzy parafianie, odpierdolę wam kazanie. Do kościoła nie chodzicie, w krzakach dziwki pierdolicie. Na ofiary nie dajecie, bo pornusy kupujecie. I do nieba iść chcecie. Kurwa, chuja, nie pójdziecie.